Boa tarde, estamos na Semana de Poesía e hoxe temos conosco o escritor e poeta da nosa terra, Daniel Asorei. Benvido, Daniel. Moitas grazas, é toda unha honra estar aquí no IES de Melide. Bueno, poderíamos comenzar como Becker. Que é a poesía? Seguro que tens unha resposta distinta. Eu non o sei. Se mo dicides vos, creo que adiantamos bastante. Creo que poesía é o que queiramos que sexa poesía. Como xurdiu en ti esta necesidade, paixón polo verso? Pois eu son un moi mal poeta, sempre o digo. Entón cheguei tarde, chego tarde a moitas cousas. Tamén cheguei tarde a poesía. Chegou un pouco por cabreo, creo que o contarei hoxe. Teño que estar moi agobiado, moi cabreado. Entón, cando estou moi agobiado, moi cabreado, saeme a un pouco, bueno, a mala leche, e saeme en forma de poemas. Creo que se nota que sae un poquinho así. Inspiracheste en algún autor cando eras máis cativo ou creaches ti mismo a túa forma de escribir? Eu creo que, seguro que vos pasa a vos, que conforme vas lendo, vas como guardando nun baúl, e iso vai quedando. Entón hai autoras ou autores que me marcaron moito. Seguro que non chego nada parecido que fixeron eles, pero hai, por exemplo, unha autora galega que se chama Luisa Castro que me marcou moito, ou Lupe Gómez. E máis, non? Pero podo dicir algúns que seguro que están aí, guardados na memoria. Se lemos as túas obras como Transmatria, Negras, obras, vemos moitas temáticas de xénero. Non é moi común desde a condición desde home reivindicación deste tema. Sí, debería, verdade, creo que aquí seguro que no instituto que bolo din moi claramente debería, porque a cuestión de xénero, incúmbenos a todos, a homes e mulleres, e queda moito por andar. Pasaban certas cousas cando, por exemplo, escribín Transmatria, pois pasaba, seguro que non vos sona, pero pasaba que había un autobús que ía preto dos institutos, dicíndolle que as nenas, si tiñan que eras nena, só se tiñas vulva, que eras neno, só se tiñas pene. O sea, era un autobús que se chegaba aos centros para meterse coas rapazas e cos rapaces trans. Aí pillei un cabreo monumental. Despois veo que seguro que eso xa vos sona un pouco máis, un xuízo que foi o xuízo da manada, onde un grupo de homes violaron a unha muller, e a xustiza dixo que eso non era exactamente unha violación, e despois veo incluso o intento de quitar a lei do aborto por parte do goberno anterior, e eso todo cabreado, que provocou en min un cabreo tremendo, que foi o que fixo que comezase a escribir eso, que creo que nos incumbe a homes e a mulleres. Xa sabemos que é unha pregunta bastante complicada, pero poderías escoller entre todas as túas obras unha para destacar ou para recomendar a algunha persoa? Claro, depende un pouco. Eu, o mellor en prosa, collería Nordeste, que así como... Isto como supoño que se decides os vosos pais, que fillo é o meu favorito, pero creo que collería Nordeste porque foi o primeiro co que me din un pouco a coñecer. Pode ser que en poesía, Transmatria ou Contra Natura, non sei, Negras, que máis recente, bueno, é que é difícil, non? Pero bueno, tal vez en prosa eu creo que sí que collería Nordeste, e o mellor Transmatria ou Contra a Natura están aí en verso. Tamén aparece o compromiso coa lingua. Como ves a situación actual do galego? Vexoa fatal, terrible. Estou na casa, entón en Melide aínda menos mal. Pero bueno, vexoa nunha situación de urxencia. Vos tedes algo, bueno, tedes algo moi importante que dicirnos. Vai ser a vosa xeración a que salve ou se esqueza da lingua. Estou convencido que hai de salvar co voso compromiso. E eu sempre digo, agora que nos veo esta pandemia, que o virus era tan contagioso, que o galego é moi contagioso. Eu que son profe, sempre eu digo, estou nunha zona tamén en galego falante, non me movo de aí, estou en Touro. Sempre lle digo o meu alumnado, porque o meu alumnado somos un CPI, entón en cuarto da ESO teñen que ir a facer o bacharelato fora, que non se esquezan que o galego é altamente contagioso, e hai de ser contagioso. Se alguén vos quere ben, se vos mantedes na lingua, alguén vos quere, alguén vos apreza, pois seguramente fará a seu tamén o galego. Pero a situación da lingua é de urxencia, é un momento decisivo. Creo que moitos de vos ides turrar por ela para adiante, pero é unha situación complicada. Como Melidao, que pouso deixou esta vila en ti? Moito, porque eu tive a sorte de pasar aquí a miña infancia. Dos 4 aos 12 anos. Entón eu estudei no colexio que había cerca da biblioteca, ese colexio que antes era verde, que agora xa non é verde. Bueno, para mí seguirá sendo verde. Entón teño recordos, bueno, fabulosos, de Melide a miña nai, de Melide a miña avoa, e meu pai é preto de Melide. Entón pasar a infancia nunha vila faite moito máis afortunado que vivir nunha cidade. Despois, bueno, meu pai foi trasladado e eu volvín para a vila onde nacera, pero en Melide está parte de min, tanto que non hai unha obra, eu creo que non hai unha obra, teria que mirar, non, pero en casi todas as obras aparece Melide, e a veces non poño Melide, doulle a volta e aparece un sitio que se chama de Limé, que é Melide ao revés, e aparece casi sempre como unha referencia constante. En Negras, por exemplo, a referencia de Melide é bastante grande, igual que a referencia do Ulla onde dou eu clase, e, bueno, a desaparición da lingua e outros temas. Pero sí, Melide é unha constante, ou aparece, se non Melide como tal, xa vos digo, de Limé ou algunha aldea de preto, hai unha obra que mellor sae, bueno, que pode ser que apareza unha aldea preto de Melide. Bueno, por último, a día de hoxe atopaste metido en algunha obra ou telo un pouquinho parado? Teño moi parado, hai aí algo, pero moi parado. Esto da literatura, en fin, que queredes que vos diga? Agora vou decir, facer un chiste. Os profesores é que traballamos demasiado, a que si, non paramos. Entón, non, sí que teño un pouco parado, porque, bueno, é unha sensación un pouco extraña. Creo que a literatura require bastante traballo. A veces a recepción é a que é. Temos un sistema literario, verdade? Unha literatura pequeniña, onde temos poucos lectores e lectoras. Creo que as autoridades non lles interesa nada, nin a internacionalizar a nosa lingua, nin fomentar a lectura na nosa lingua, entón é un pouco complicado. A veces é demasiado esforzo para, bueno, en fin, para a repercusión que pode ter, que tampouco un escribe pola repercusión, escribe para liberarse, pero unha vez que te liberas, pois xa está. Entón, o mellor neste momento estou máis calmo para non ter que facer versos, e a narrativa é que a min, polo menos, requíreme moito, moito traballo. Bueno, pois ata aquí chegaron nosas preguntas. Moitas grazas, Daniel. Grazas a vos, en serio, moi amables polas vosas preguntas e por me convidar a estar aquí convosco. Bueno, moitas grazas.